ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तद आमननात्। ज्योतिरादि अर्थात ज्योति देवता, देवता आदियों के द्वारा अधिष्ठित है वो सब इंद्रिय। क्यों कहते हैं तद आमननात्, ऐसे ही पठनात् श्रुति में कही गई है। तो शंका क्या पूर्व पक्ष कि अगर देवताओं के द्वारा अधिष्ठित होंगे इंद्रिय, तो इंद्रिय का भोग भी देवताओं को प्राप्त होगा। इसके लिए अभी आगे सूत्र आ रहा है, चतुर्दश सूत्र पूरा हुआ था ना, पंचदश सूत्र के लिए टीका में उक्त दोषांतर निराशाय सूत्रम अवतारयति। दोषांतर अर्थात देवताओं को भी भोग प्राप्त होगा इंद्रिय जन्य भोग, इसका निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र। प्राणवता शब्दात, प्राणवता शब्दात, प्राणवता अर्थात जीवेन, तो जीवेन करण जात भोग, करण जो भोग जीवेन, क्यों शब्दात तो श्रुति कहती है तो जीव को ही इंद्रिय जन्य भोग होगा देवताओं को नहीं। टीका में और तो लगा दीजिए नहीं तो बार बार हाव करेगा। भाष्य में सतीस्वपि प्राणानाम अधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कार्यकरण संघात स्वामिना शारीरेणैव एषां प्राणानाम संबंधः श्रुतेर अवगम्यते। सतीस्वपि प्राणानाम अधिष्ठात्रीषु देवतासु, समान अधिकरण है प्राणानाम इंद्रियाणाम, अधिष्ठाता जो देवता वो होने पर प्राणवता, प्राणवता अर्थात कार्यकरण संघात स्वामिना, जो प्राण प्राणभृत वही है कार्यकरण संघात का स्वामी, कार्यकरण संघात स्वामी के द्वारा ही भोग होगा देवताओं का उपस्थिति से। प्राणवता कार्यकरण संघात स्वामिना शारीरेण, सब समान अधिकरण है उसके द्वारा एव एषां प्राणानां संबंधः, इंद्रियों का संबंध ये जीवों के साथ ही होगा शारीरेण एव संबंध। श्रुतेर अवगम्यते, श्रुति से पता चलता है इनका संबंध क्या, जीव का इंद्रियों के साथ संबंध। टीका में कहते हैं भोक्त्रा इति शेष शारीरेण एव, शारीर शारीर है वही है भोक्ता, तो जीव तो भोक्त्रा, भोक्ता अर्थात जीवेन इति शेष संबंध। भोक्तृभोग्य भाव, भोक्ता हो गया है जीव और भोग्य हो गया इंद्रिय, उनके माध्यम से भोगों को ग्रहण करेगा। आगे भाष्य में, भाष्य में कहा गया संबंध श्रुतेर अवगम्यते, श्रुते है पंचमी श्रुति से, श्रुति दिखाते हैं तथा ही श्रुति है। अथ यत्रैतदाकाश मनुविषण्णं चक्षुः स चक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुर, अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम् इति एवं जातीय का शारीरेणैव प्राणानां संबंधं श्रावयति। अथ यत्र, यत्र अर्थात गोलोके, तद आकाशम, आकाशम अर्थात छिद्रम, तो जो गोलक है वही छिद्र है, उसमें अनुविषर्णम चक्षु, चक्षु अर्थात इंद्रिय, जो आकाश हो गया छिद्र, जो गोलक है उसी में ही अनुविषर्णम प्रविष्ट चक्षु, चक्षु उसमें प्रवेश किया है। स चक्षु सह पुरुष, तो स का अर्थ यहाँ तत्र, जो गोलक है तो उसमें चक्षुर इंद्रिय प्रवेश किया है, उसी चक्षुर इंद्रिय में चक्षुष पुरुष अर्थात गोलोक, गोलोक में चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय में चक्षुष पुरुष। दर्शनाय चक्षु, ये चक्षु क्यों है, चक्षु अर्थात इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय क्यों है, कहते हैं दर्शनाय, किसी का दर्शन अर्थात ये दर्शन का भोग किसको होगा, कहते हैं वो जो भोक्ता है। अथ यो वेद इदं जिघ्राणीति स आत्मा, अथ यो जो साक्षी, वो साक्षी जो वेद, वेद अर्थात इस प्रकार के जानता है क्या, इदं जिघ्राणी इति, तो जिघ्राणी अर्थात घ्राण साक्षात करने वाला, ये घ्राणगत ज्ञान का आश्रय हो जाएगा अहंकार जीव प्रमाता, तो नयायिक लोग कहते हैं कि अयम घट और घट ज्ञानवान हम, इस प्रकार की वेदांति लोग कहें अयम घट घट ज्ञानवान हम, ये दो ज्ञान है। अयम घट कहने से प्रमात्र ज्ञान, घट ज्ञानवान हम कहने से साक्षी ज्ञान। तो इसी प्रकार कहते हैं कि यो वेद इदम जिग्राणी इति स आत्मा, आत्मा अर्थात चित्त साक्षी, प्रमाता का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का साक्षी हो गया चित्त आत्मा। तो यो अर्थात यह साक्षी, वो साक्षी को साक्षी का ज्ञान, साक्षी ज्ञान कैसा है कहते हैं इदम जिग्राणी। तो जिग्राणी कहने से ये ग्रह धातु का साक्षात्कर्ता हो गया प्रमाता, जो जानता है कि इदम जिग्राणी अर्थात गंध ज्ञानवान अहम, इस प्रकार की गंध ज्ञानवान अहम, इस प्रकार की साक्षी को नहीं है कि गंध ज्ञानवान अहम, किंतु ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय सभी को प्रकाश करने वाला को कहा जाता है कि यो वेद। तो ये गंध को जो प्रमाता ग्रहण करता है उसका जो साक्षी है स्व आत्मा, इसी प्रकार की कैसे जिघ्राणी न जिघ्राणी, तो लोट का उत्तम पुरुष एक वचन जिघ्राणी। अच्छा यहाँ जिघ्राणी, हाँ ये घ्रा को जिघ्र आदेश हो जाएगा ना, ये पा घ्राध मास्ता ना पिबो जिघ्र, तो जिघ्र आदेश हो गया तो लोट मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन जिघ्राणी। वास्तविक जिघ्राणी तो कर्ता हो जाएगा प्रमाता, किंतु यो वेद जिघ्राणी थी, जो साक्षी है प्रमाता घ्राण करता है बोल करके जो जानता है वो साक्षी, यो वेद से साक्षी लिया जाएगा। स आत्मा वही साक्षी वही आत्मा है वो चैतन्य। तो ये घ्राण इंद्रिय किस लिए है कहते हैं गंधाय घ्राण, जैसे कह दिया पहले दर्शनाय चक्षुर, इसी प्रकार की वो साक्षी के लिए ये सारे इंद्रिय सब अपने अपने व्यापार करते हैं। अच्छा इति एवं जातीय का, तो जिघ्राणी का कर्ता वास्तविक हो गया जीव, उसका प्रकाशक हो जाएगा साक्षी, तो वो हो गया आत्मा। तो इसलिए कहते हैं एवं जातीय का शारीरेण एवं प्राणानाम संबंध श्रावयती, जिघ्राणी का साक्षात्कर्ता जीव हो जाएगा प्रमाता हो जाएगा, ये श्रुति इस प्रकार के कहता है। टीका में अथ देहे प्राण प्रवेश अनंतरम यत्र गोलके एतद् छिद्रम अनुप्रविष्टम चक्षुरिन्द्रिय तत्र चक्षुषी अभिमानी स आत्मा चाक्षुष तस्य रूपदर्शनाय चक्षु। देहे प्राण प्रवेश अनंतरम, देह में प्राण प्रवेश के बाद तो प्राण जब आएगा फिर इंद्रिय सब आएंगे। यत्र गोलके एतद् छिद्रम अनुप्रविष्टम चक्षुरिन्द्रिय, यत्र मंत्र में दिया अथ यत्र, यत्र का अर्थ टीका में कहते हैं गोलके, आगे दे दिया एतद आकाशम, एतद आकाशम कहते हैं एतद छिद्रम, और ये गोलकों को छिद्र कहा गया। उसमें अनुभिषणम, अनुभिषणम अर्थात अनुप्रविष्ट, अनुप्रविष्ट कौन हो गया गोलक में कहते हैं चक्षुरेन्द्रिय, तो अनुप्रविष्ट हो गया चक्षुरेन्द्रिय। तत्र तत्र अर्थात चक्षु में जो अभिमानी स आत्मा चक्षुष, तो चक्षु में अभिमानी अर्थात साक्षात जीव चक्षु के द्वारा ज्ञान जीव ज्ञान होगा, किंतु उसको यो वेद इस प्रकार की स आत्मा चक्षुष तस्य रूप दर्शनाय चक्षु। यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते तथापि ज्ञेय ज्ञान तद आश्रय अहंकारान यो वेद स आत्मा चिद्रूप एव। यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते, आत्मा करण को अपेक्षा करता है, करण को अपेक्षा करता है अर्थात वास्तविक करण जन्य ज्ञान को प्रकाश करता है, यही करण को अपेक्षा करता है कहने का। करणानि अपेक्षते तथापि ज्ञेय ज्ञान तद आश्रय अहंकारान, ये सबको आत्मा का वास्तव कार्य क्या होता है कहते हैं ज्ञेय ज्ञान और ज्ञान का जो आश्रय प्रमाता अहंकार, ये सबको यो वेद, वेद अर्थात यो प्रकाश होती स आत्मा चिद्रूप, जो मंत्र में दिया गया यो वेद जिघ्राणी थी स आत्मा, वो आत्मा अर्थात वो चैतन्य चिद्रूप साक्षी। करणानि तो गंधादि प्रवृत्तये अपेक्षन्ते न चैतन्याय, ये जो करण है वो तो गंधादि में प्रवृत्ति होने के लिए, तो चैतन्य के लिए वो करण नहीं चाहिए। टीका में किंच यो अहम रूपम अद्राक्ष्यम स एव अहम श्रृणोमि इति प्रतिसंधानाद एक शारीर एव भोक्ता न बहवो देवा इति आह। पूर्व पक्ष का शंका था कि देवता लोग ही यहाँ इंद्रिय का भोक्ता हो जाए, तो सिद्धांत यहाँ कहते हैं यो अहम रूपम अद्राक्ष्यम, अगर देवताओं को भोक्ता मानेगा तो रूपम अद्राक्ष्यम आदित्य, तो स एव अहम श्रृणोमि, यहाँ तो श्रृणोमि का कर्ता फिर हो जाएगा दिग देवता, तो फिर यहाँ प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिए। तो प्रतिसंधानाद, प्रतिसंधान अर्थात प्रत्यभिज्ञान एक शारीर एव भोक्ता न बहवो देवा, तो शरीर में इंद्रियों में भोक्ता तो जीव एक ही है, बहुत सारे प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग देवता यहाँ भोक्ता नहीं होंगे, होगा तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होनी चाहिए। भाष्य में अपिच अनेकत्वात् प्रतिकरणम् अधिष्ठात्रीणां देवतानां न भोक्तृत्वम् अस्मिन् शरीरे अवकल्पते। अनेकत्वात् प्रतिकरणम् अधिष्ठात्रीणां, प्रत्येक करण का जो अधिष्ठाता है वो सब नाना हो जाएंगे, तो होने से देवतानां न भोक्तृत्वम् अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में देवताओं का भोक्तृत्व नहीं आएगा, नहीं तो फिर नाना भोक्ता हो जाएंगे। एक ही एव अस्मिन् शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानाद प्रतिसंधानादि संभवात अवगम्यते। इसलिए शरीर में शारीरो भोक्ता एक ही है, तभी तो जाकर के प्रतिसंधान, प्रतिसंधान प्रतिभिज्ञा, तो प्रतिसंधानादि संभवात अवगम्यते। अगर देवताओं को भोक्ता मानेंगे तो ये प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। अपिच अनेकत्वात्, अपिच अनेकत्वात्, अनेकत्वात् चाहिए, ना अनेकत्वात्, अनेकत्वात् प्रतिकरणम् अधिष्ठात्रीणाम्, प्रत्येक करण में अधिष्ठात्री अगर भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो अनेकत्वात्। आगे टीका में कदाचित देवानाम अभोक्तृत्वम् कदाचित देवानाम अत्र भोक्तृत्वम्। पूर्व पक्ष कहेगा कि कभी देवताओं का इस इंद्रिय में भोक्तृत्वम्, कदाचित जीवस्य इति अनियमो अस्तु, कभी इंद्रियों के द्वारा देवता लोग भोग करेंगे, कभी इंद्रियों के द्वारा जीव भोग करेंगे, तो इस प्रकार के हो जाए, इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है। स्व कर्मार्जिते देहे जीवस्य भोक्तृत्व नियमाद मैवम इति आह सूत्रकार। ये जो जीव का देह है वो जीव का कर्म से अर्जित है, तो जीव का कर्म से अर्जित देह में भोक्तृत्व भी जीव को ही होना चाहिए, क्योंकि कर्म से अर्जन किया देह तो इसे भोग करने के लिए ही था, तो जीवों का कर्म से ये देह भोग बना हुआ है, इसलिए जीव को ही इसमें भोग होगा। देवताओं का कर्म से ये जीवों का देह नहीं बना हुआ है, तो इसलिए देवताओं को इसमें भोग नहीं होगा। स्व कर्मार्जित देहे जीवस्य भोक्तृत्व नियमात, इसलिए नैवम, नैवम अर्थात कदाचित देवानाम कदाचित जीवस्य भोक्तृत्व, इस प्रकार की नहीं होगा। तस्य च नित्यत्वात्, तस्य च नित्यत्वात्, तस्य तस्य अर्थात जीवस्य नित्यत्वात् अर्थात कर्तृ भोक्तृत्वेन सदातनत्वात् सर्वदा, ये शरीर में जीव ही कर्ता भोक्ता रूपेण सदातन, सदातन अर्थात जब तक शरीर है तो जीव ही, तस्य जीवस्य नित्यत्वात्, अथवा नित्यत्वात् का अर्थ जीवस्य एव प्राण संबंध नित्यत्वात्, प्राणों के साथ इंद्रियों के साथ संबंध जीव का ही नित्य है। नित्य कहने से जितना समय जीव शरीर में रहा उतने समय तो इंद्रियों के साथ रहा, और जब जीव को शरीर से जाना पड़ेगा, देवताओं तो उससे पहले सब चले जाएंगे अपने अपने स्थान पर, किंतु ये जीव के साथ ही इंद्रिय ही जाएंगे, इसलिए जीवों का इंद्रिय, जीव का इंद्रियों के साथ संबंध नित्य है, देवताओं का नित्य नहीं है, तो इसलिए भी जीव भोक्ता होगा। नित्यत्वात् तथा प्राण संबंध से नित्यत्वात्, दो प्रकार की व्याख्यान देंगे, एक तो कर्तृ भोक्तृत्व जीव से नित्यत्वात्, दूसरा हो गया प्राण संबंधित्वेन नित्यत्वात्। क्यों कहते हैं उत्क्रांति गति आगति समय में जीव ही प्राण ये साथ में रहेंगे, देवता नहीं रहेंगे। भाष्य में तस्य च शारीरस्य अस्मिन् शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्य पाप उपलेप संभवात् सुख दुख उपभोग संभवाच न देवानां। तस्य च शारीरस्य जीवस्य अस्मिन् शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं, जीव ही इस शरीर में भोक्ता है तो उसी का नित्यत्वं। नित्यत्वं अर्थात पुण्य पाप उपलेप संभवात्, पुण्य पाप का उपलेप संबंध तो जीव के साथ ही ये होगा। सुख दुख उपभोग संभवाच, पुण्य पाप भी जीव के साथ संबंध होगा, सुख दुख भी जीव को होगा, न देवतानम देवताओं को नहीं होगा। तो देवताओं को ये जीव का शरीर में क्यों सुख दुख नहीं होगा, उसके लिए कहते हैं ता ही ता देवता बहुवचन। तो देवता ही परस्मिन ऐश्वर्य पदे अवतिष्ठमाना न ही ने अस्मिन शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुम अर्हन्ति। जो देवता है वो परस्मिन ऐश्वर्य में अधि अवतिष्ठमाना, तो ये जो जीव का शरीर है हीन शरीर, तो वो हीन शरीर में भोक्तृत्वं न प्रतिलब्धुम अर्हन्ति, तो जीव का शरीर में वो भोक्ता नहीं बनेंगे। श्रुतिश्च भवति, श्रुति भी कहती है पुण्यम एव अमुं गच्छति न ह वे देवान पापं गच्छति। अमुं देवम, तो वो देव को पुण्य ही जाएगा, और न ह वे देवान पापं गच्छति, देवताओं को पापं जाएगा ही नहीं। तो इसलिए इस शरीर में अगर देवता लोग भोक्ता बनेंगे तो अभी कभी उनको पाप का फल दुख भी भोगना पड़ जाएगा। तो किंतु कहा जाता है कि देवताओं को प्रति पाप जाता ही नहीं, इसलिए ये देवता लोग यहाँ भोक्ता नहीं बनेंगे शरीर में। पापम गच्छति इति शारीरेण एव च नित्यम प्राणानां संबंध उत्क्रांति आदिषु तद अनुवृत्ति दर्शनात्। प्राणानां संबंध शारीरेण एव च नित्य, शारीर जीव, जीव के साथ प्राणानां इंद्रियाणां संबंध नित्य। उत्क्रांति आदिषु तद अनुवृत्ति दर्शन, उत्क्रांति गति आगति ये सब में प्राणों का संबंध जीव के साथ ही होता है। टीका में उत्क्रमणादिषु जीवस्य प्राण अव्यभिचारात् तस्यैव प्राणस्वामित्वम्। उत्क्रमण आदि में जीव प्राण के साथ व्यभिचार नहीं हो रहा है, तो प्राण अव्यभिचारात् जीवस्य, इसलिए तस्यैव जीवस्यैव प्राण स्वामित्व, इंद्रियों का स्वामित्व जीवस का ही। देवतानां तु परस्वामिक रथ सारथिवद अधिष्ठातृत्व मात्रमिति व्याख्यांतरम आह। देवता फिर ये शरीर में कैसे है, कहते हैं परस्वामिक रथ सारथिवद, रथ का स्वामी अलग होता है, सारथी अलग होता है। देवता लोग इस प्रकार के शरीर में सारथी जैसा है, स्वामी तो हो गया जीव, इसलिए परस्वामी को बहुवी है, तो रथ सारथी बत परस्वामी को जो रथ है उस रथ का सारथी जैसा ही देवता है, अधिष्ठात्री मात्र। इति व्याख्यांतरम, जो सूत्र हो गया तस्य च नित्यत्वात्, नित्य का एक व्याख्या हो गया कर्तृ भोक्तृत्वेन जीव ही सदा रहेगा प्राणों के साथ। दूसरा हो गया प्राण संबंध जीव का ही नित्य है, देव देवताओं का नित्य नहीं, नित्यत्वात् प्राण संबंध, ये दूसरा व्याख्यान। इसको भाष्य में कहते हैं शारीरेण एवच, शारीरेण एवच नित्य प्राणानाम संबंध, ये दूसरा व्याख्यान। प्रथम व्याख्यान हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव का ही नित्य है, दूसरा व्याख्यान हो गया प्राण संबंध जीव का नित्य है। उसके लिए हेतु दे दिया भाष्य में उत्क्रांत्यादिषु तद अनुवृत्ति दर्शन, प्राण का साथ जीव का संबंध ये उत्क्रांति आदि में होता है। भाष्य में तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यः। तम उत्क्रामंतम, तम जीवम, जीवम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राण की उत्क्रमण होती है। तो ये अनुत्क्रामति, अनु का योग में तम को द्वितीय हो गया कर्म प्रवचनीय, तम उत्क्रामंतम, तो अर्थात उसका उत्क्रमण को लक्षित करके ये बाकी का सब जीवों का ये उत्क्रमण हो रहा है। तम तम में द्वितीय हो गया, उत्क्रामंतम समानाधिकरण है, तो तम उत्क्रामंतम अर्थात वो जीव का उत्क्रामंतम, जीव उत्क्रमण करने से प्राणो अनुत्क्रामति, तो वो जीव आगे आगे चलेगा, प्राण पीछे पीछे चलेंगे, इस प्रकार की बात नहीं है। यहाँ अनु का अर्थ पूर्व पश्चात इस प्रकार की नहीं है। जीव में जब अभिप्राय हो जाएगा चलने का, प्राण पहले चलेंगे, क्योंकि जीव तो प्राण में आश्रित तो होकर के ही जाएगा। ये जो बाहक हो वो तो प्राण ही जाएंगे, सूक्ष्म शरीर उसमें जीव, तो सूक्ष्म शरीर ये बाहक हो जाएगा। इसलिए जो अनु दिया, अनु अर्थात अभिप्राय, जीव का उत्क्रमण का अभिप्राय के पश्चात प्राण अनुत्क्रामति, और प्राण अर्थात मुख्य प्राण, और प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंति। अगर मुख्य प्राण अनुत्क्रमण करेगा तो सभी जो सर्व अन्य अन्य प्राण इंद्रिय वो सब उसके साथ चलेंगे, इत्यादि श्रुतिभ्यः। तस्मात् सतीषु अभिकरणानां नियंत्रिषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वम् अपगच्छति। तस्मात् इसलिए सतीषु अभिकरणानां नियंत्रिषु देवतासु, कर्णों का नियंता देवता होने पर भी शारीरस्य भोक्तृत्वम् न अपगच्छति, शारीर जीव का भोक्तृत्व नहीं चला जाता है, करण पक्ष से ही देवता न भोक्तृपक्ष से इति। इसका निष्कर्ष कहते हैं जो देवता है वो करण कोटि में आएंगे, वो भोक्ता कोटि में नहीं आएंगे, न भोक्तृपक्ष से। टीका में यथा प्रतिपादि ही करण उपकारकतया करण पक्ष से अंतर्गत तथा देवा करण उपकारिण एव न भोक्तार इत्यर्थः। प्रदीप करण हो गया चक्षु, चक्षु का उपकारक होने से करण पक्ष से अंतर्गत प्रदीप करण पक्ष में आएगा। क्यों? प्रदीप चक्षु का उपकारी है, चक्षु हो गया करण, करण का उपकारी जो होगा वो भी करण कोटि में आएंगे। यहाँ दो कोटि करते हैं, करण कोटि एक भोक्तृ कोटि, तो ये जैसे प्रदीप ये करण कोटि में होता है, भोक्तृ कोटि में नहीं है। तथा देवाः करण उपकारिण एव न भोक्तार इत्यर्थ, देवता भी करण का उपकारी है, उसका अनुग्रह करने वाले हैं, तो होने से न भोक्तार इत्यर्थ। जीवस्य अदृष्ट द्वारा करण अधिष्ठातृत्वाद् रथस्वामी बद भोक्तृत्व, जीव अपने अदृष्ट के द्वारा करण का अधिष्ठाता है, तो होने से जीव तो रथ स्वामी इव भोक्तृत्व, जीव रथ स्वामी जैसा। तो ये कठोपनिषद में कहा जाता है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रह प्रग्रहम एव च इंद्रियाणि हयानार्होर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणः। तो जीव ही रथ का स्वामी है, देवानाम तु करण उपकार अभिज्ञतया सारथिवत अधिष्ठातृत्वमिति न जीव अन्यथा सिद्धि। देवता सब करण का उपकार में अभिज्ञ है, तो होने से अभिज्ञतया सारथिवत वो सारथी जैसा, क्योंकि देवता करण उपकार में अभिज्ञ क्यों है, कहते हैं कि वो देवता तो अधिज्ञानी होते हैं, ये जीव का तो एकदम सीमित ज्ञान है, देवता अधिज्ञानी है। सारथिवत अधिष्ठातृत्व, तो देवता अधिक ज्ञानी है, जीव को क्यों उसका इंद्रियों को सब कुपथ में चला देते हैं, कहते हैं कि सारथी जितना भी विवेकी हो किंतु स्वामी अगर कहेगा कि रथ को ऐसा चलाओ तो सारथी क्या करेगा। तो इसी प्रकार की यद्यपि देवता वहां अनुग्रह करने के लिए विद्यमान है किंतु जीव को आग्रह रहेगा कि हमको इसी में इंद्रियों को चलाना है, तो देवता सारथी जैसा चलाएंगे, उनको कुछ नहीं है। तो देवानाम तो करण उपकार अभिज्ञतया सारथिवद अधिष्ठातृत्वम इति न जीवेन अन्यथा सिद्धि। इसलिए देवता जीव के द्वारा अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जीव ही देह का भोक्ता हो गया, मतलब स्वामी हो गया, फिर देवता अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे, कहते नहीं वो सारथी जैसा। देवानाम अधिष्ठातृत्वेन अस्मिन् देहे भोक्तृत्व अनुमानम तु, पूर्व पक्ष कहता है कि देवता इस देह में भोक्ता है, क्यों कहते हैं अधिष्ठातृत्वात्। देवानाम अस्मिन् देहे भोक्तृत्वम अधिष्ठातृत्वात्, इस प्रकार की जो अनुमान सिद्धांत कहता है कि न वे देवान पापम गच्छति इति श्रुति बाधित, ये अनुमान श्रुति के द्वारा बाधित हो जाएगा कि देवताओं को पाप नहीं जाता है। अगर वो करण का भोक्ता हो जाएंगे तो करण के द्वारा जो पाप होगा वो भी देवताओं को जाने लगेगा। तस्मात चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति इति श्रुते साधनत्व मात्र बोधितत्वात् बोधित्वात् अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि अधिष्ठात्री देवता अपेक्षा बोधक श्रुति भीर अविरोध इति सिद्धम्। चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति, चक्षुषा तृतीय दे दिया कर्णकोटि, रूपाणि पश्यति, पश्यति अलग है जीव है इति श्रुते, तो चक्षु में साधनत्व मात्र बोधित्वात्, चक्षु साधन है इसलिए चक्षु का जो उपकारी होंगे अनुग्रहक देवता वो भी साधन कोटि में आ जाएंगे। और अग्निर बाग भूत्वा इत्यादि अधिष्ठात्री देवता अपेक्षा बोधक श्रुति, अग्नि बाघ भूत्वा बाघ रूपेण मुखम प्राविशत, अर्थात बाघ इंद्रिय में अग्नि प्रवेश किया, तो ये अधिष्ठात्री देवता अपेक्षा का बोधक है वो श्रुति। तो अधिष्ठात्री देवता ये करण कोटि में करण का उपकारक होने से, तो ये श्रुति के साथ अविरोध। चक्षुषा रूपाणि पश्यति एक श्रुति हो गया, और अग्निर बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत, ये दोनों पूर्व पक्ष कहता था कि अग्निर बाघ भूत्वा प्रवेश किया है तो अग्नि ही भोक्ता होगा, तो सिद्धांत कहता है कि चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति ये जीव है, तो होने से तो कहते हैं ये दोनों श्रुति में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष कहेगा ये दोनों श्रुति में विरोध है, चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति वहाँ जीव, और अग्निर बाग भूतवा मुखम प्राविशत यहाँ अग्नि हो गया वो बाघ इंद्रियों का भोक्ता, इस प्रकार की दोनों श्रुति में विरोध आया। सिद्धांत कहता है कि दोनों श्रुति में विरोध नहीं है, क्यों कहते हैं चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति और अग्निर बाघ भूतवा अनुग्रहकत्वेन प्रविष्ट, अग्नि देवता जो हुआ है भोक्तृत्व न नहीं अनुग्रह होते ना, इसलिए दोनों श्रुति में कोई विरोध नहीं है। चक्षुषा रूपाणि पश्यति जीव और अग्निर बाघ भुक्त्वा अनुग्रहकत्व न प्रविष्ट न तो भोक्तृत्व न, तो जीव हो गया भोक्ता अग्नि हो गया अनुग्राहक। पूर्व पक्ष कहता है कि ये दोनों श्रुति में विरोध है, सिद्धांत कहता है कोई विरोध नहीं है, अनुग्राहक हो गया करण कोटि में आ गया और जीव हो गया भोक्ता, तो ये दोनों श्रुति अपने स्थान पर अपना अर्थ को कह रहे हैं। तो चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति श्रुति से चक्षु में साधनत्व मात्र बोधित्व, चक्षु में साधनत्व कहा गया, और अग्निर्भाग भूत्वा उसी चक्षु में अग्नि यहाँ अधिष्ठाता हुआ, पश्यति जीव, पश्यति का कर्ता जीव हो जाएगा, ये कहीं विरोध नहीं है इति सिद्धम। अच्छा टीका में सत्सु इंद्रियसु इंद्रियेषु तद अधिष्ठात्री देवता चिंता तानि एव प्राणवृत्ति व्यतिरेकेण न सन्ति इति आक्षेपं प्रत्याह। सत्सु इंद्रियेषु इंद्रिय होने पर तद अधिष्ठात्री देवताओं का चिंता, अगर इंद्रिय है तो फिर अधिष्ठात्री देवता उनको भोग होता है नहीं होता है ये सब चिंता किया जाएगा। कहते तानि एव प्राणवृत्ति अतिरेकेण न सन्ति, ये जो इंद्रिय है वो सब प्राण की ही वृत्ति है, तो कोई भिन्न इंद्रिय ही नहीं है तो फिर ये अधिष्ठाता देवता वो चिंता व्यर्थ है। न संति इति आक्षेपम, इस आक्षेप का निराकरण करते हैं आगे सूत्र में। तो इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात, तो इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात, तो इंद्रियाणि तो ते अर्थात प्राण, नहीं तो इंद्रियाणि होने से तानी हो जाना चाहिए था, तानी इंद्रियाणि कहना चाहिए था, ते कह दिए पुंगलिंग में, ते का अर्थ प्राणा, हाँ पूर्व से प्राण शब्द से इंद्रियों को कहा जाता था, तो ते प्राणा इंद्रियाणि श्रेष्ठात अन्यत्र, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गया मुख्य प्राण, मुख्य प्राण से अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात यहाँ त्र प्रत्यय अर्थात यहाँ प्रथमार्थ में हुआ है, तो अन्य अन्यत्र का अर्थ हो गया अन्य, तो होना चाहिए सप्तमी अस्त्र, किंतु इतरा भ्यूपी दृश्यन्ते, तो यहाँ अन्यत्र अन्यत्र अर्थात ये प्रथमार्थ में अन्यत्र हुआ अर्थात अन्य, तो जो वो प्राण जो इंद्रिय है वो सब इंद्रियाणी श्रेष्ठात अर्थात मुख्य प्राणात अन्य, तो मुख्य प्राण से अन्य है अर्थात मुख्य प्राण और इंद्रियों का बीच में भेद है, तद व्यपदेशात तद अर्थात भेद से व्यपदेशात, इंद्रिय और मुख्य प्राण का बीच में जो भेद है वो भेद का कथन हुआ है, तो कहाँ हुआ है कहते हैं एतस्मात जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, प्राण अलग कहा गया इंद्रियों को अलग कहा गया, इसलिए ये श्रेष्ठ मुख्य प्राण से भिन्न रूपेण इंद्रियों का ये व्यपदेश हुआ है। अच्छा प्राणस्य वृत्तयोक्ष्याणि प्राणतत्वांतराणि वा तद्रूपत्व श्रुतेः प्राण नामनोक्तत्वाच्च वृत्तयः श्रमाश्रमादिभेदोक्तेर् गौणे तद्रूपनामनि आलोचकत्वेनाज्ञानि प्राणो तेनाक्ष देहयोः अक्ष्याणि प्राणस्य वृत्तयो प्राण तत्वांतराणि वा, यहाँ तक संदेह हो गया, अक्ष्याणि अक्ष्याणि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि प्राणस्य प्राणस्य अर्थात मुख्य प्राणस्य, मुख्य प्राणस्य वृत्तयः अथवा प्राण तत्वांतराणि प्राणात तत्वांतराणि, प्राण से भिन्न तत्व है, ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि तद्रूपत्व श्रुते है, तो ये जो सब इंद्रिय है वो सब प्राण रूप ही है, तो कैसा है कहते हैं टीका में चतुर्थ पंक्ति में दिया बृहदारण्यक का, हंता अस्यैव सर्वे रूपम असाम इति, ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवत, अन्न ग्रहण और अन्न का वितरण इस विषय में इंद्रिय से प्राण को कहे आप तो सब अन्न आपने लिए रख दिया, तो प्राण कहा कि आप सब हम में प्रवेश कर जाइए, तो होने से आपको भी इसका भाग मिल जाएगा, आभजस्व आभाजस्व इंद्रिय सब कहे ये अन्न में हमको ही भागीदार बनाओ, तो फिर प्राण का आप हम में प्रवेश हो जाए, फिर ये सब लोग इंद्रिय लोग ऐसा विचार करते हैं, हंत हंत था निश्चित अस्य एव सर्वे रूपम असाम असाम असानी असाव, ये लोट का उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, धातु अस्तेर बहु न होता अर्धातुक में होगा, लोट सर्वधातुक है इसलिए अस रहेगा, अस रहने के बाद आगे कर्तृ सब अस धातु अदादिगण्य है, तो अस के आगे सब चला गया, आगे रहा बहुवचन में रहेगा मस, तो अस आगे मस उसको आड़ुतम से पीछे आमस हो जाएगा, नित्य अंगित से सकार चला जाएगा तो हो जाएगा अस आगे आम असाम असानी असाव असाम, एतस्यैव सर्वे रूपम असाम असाम अर्थात तो हम लोग हो जाएंगे इस प्रकार के असाम इति, ते ते अर्थात सर्वे प्राणा एतस्यैव एतस्य प्राणस्यैव सर्वे रूपम अभवत, अर्थात वो सब इंद्रिय ऐसे प्राण रूप ही हो गए, तो इसलिए ये मुख्य प्राण का ही है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि तद्रूपत्व श्रुते हैं, ये जो सब इंद्रिय है वो प्राण रूप ही है, ऐसे श्रुति में कहा गया। और दूसरा कहते हैं प्राण नामना उक्तत्वाच, प्राण नाम से इनको सब कहा जाता है। तो ये आगे मंत्र देंगे, न वे वाच न चक्षुषी न श्रोत्राणी न मनांसी इति आचक्षते, कहते प्राण इति एव आचक्षते, ये सबको प्राण ही कहा जाता है, प्राण नामना उक्तत्वाच, इसलिए सब प्राण का ही वृत्ति है। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांति कहता है कि ये इंद्रिय जो है वो प्राण नहीं है, क्यों? इसमें भेद कहा गया, श्रम अश्रमादि भेदोक्ते, इंद्रिय को सब श्रम प्राप्त हो गया, श्रम अर्थात मृत्यु, तो तानी मृत्यु हो श्रम भूतवा उपये में, इस प्रकार की मंत्र है, तानी अर्थात इंद्रियाणी, वो सब इंद्रियों को मृत्यु श्रम होकर के प्राप्त कर गया, तस्मात श्राम्यति एव वाक, इसलिए वाक इंद्रिय थक जाता है, तो क्यों? कहते हैं मृत्यु उसको प्राप्त कर लिया, मृत्यु अर्थात आसंग लक्षण जो पाप, इंद्रिय में पाप हो जाने से परिच्छिन्न हो जाते हैं तो थक जाते हैं। तो श्रम अश्रमादि भेदोक्ते, श्रम अश्रमादि हो गया, और भेदोक्ति, भेदोक्ति अर्थात इंद्रिय और उनका जो विवाद हुआ, एक एक इंद्रिय जो बाहर चले गए तो उसका कुछ वो मर नहीं गया, खाली वो इंद्रिय का अभाव में जैसे व्यवहार करना चाहिए, चक्षु इंद्रिय चला गया तो अंध जैसा, श्रोत्र इंद्रिय चला गया तो बधिर जैसा, किंतु प्राण जब जाने लगा ये सभी अपने अपने स्थान छोड़ने लगे, तो प्राण निकल जाएगा तो मरणम भविष्यति, किंतु इंद्रिय निकल जाने से मरण नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं कि भेद उगते, प्राण और इंद्रिय में ये भेद भी कहा गया। अच्छा, तो इंद्रियों को सब मृत्यु प्राप्त किया, और आगे वहां मंत्र है, अथ इमम एव न आपनोत, इमम मुख्य प्राणम मृत्युर न आपनोत, इस प्रकार की वहां मंत्र है। तो श्रम इन प्राण को प्राप्त नहीं किया, इंद्रियों को तो सब प्राप्त कर गया, तो इस प्रकार की इंद्रिय और प्राण का बीच में भेद कहा गया, इंद्रियों का निर्गमन में मरण नहीं होगा, प्राण का निर्गमन में मरण हो जाएगा, ये सब भेद उक्ते है। पंचमी, भेद का कथन होने से गौणे तद्रूप नामनी, प्राण का रूप इंद्रियों का हो गया और प्राण नाम से कहा जाता है, ये दोनों गौणे, तो रूप नामनी, तो रूपम च नाम च इति रूप नामनी द्वितीय हो गया, इसलिए गौणे। और आलोचकत्वेन अन्यानी, ये सब जो इंद्रिय है वो सब आलोचक, आलोचक अर्थात ये सब विषय ग्रहण करेंगे, प्राण साक्षात कोई विषय ग्रहण नहीं करेगा। और प्राणो अक्ष देह यो हो नेता, प्राण अक्ष और देह, इंद्रिय और देह का नेता, नेता अर्थात इनको बल देता है, चलाता है, अक्ष देह यो हो नेता। ठीक है, प्राणादि इंद्रियाणां भेदा भेद श्रुतिभ्याम संशयं वदन पूर्व पक्षीयते, प्राणादि इंद्रियाणां भेद और अभेद दोनों प्रकार की श्रुति मिलने से संशय हुआ, संशयं वदन पूर्व पक्षीयते, पहले संशय को दिखा करके पूर्व पक्ष दिखाते हैं। भाष्य में मुख्यश्च एक इतरे च एकादश प्राण अनुक्रांत, एक मुख्य प्राण है और बाकी एकादश प्राण कहा गया इतर, तत्र इदम अपरं संदिहते, यहाँ ये दूसरा शंका है कि मुख्य सेव प्राणस्य वृत्ति भेदा इतरे प्राण आहोस्वित तत्वांतराणि इति, मुख्य प्राण का ही वृत्ति भेद व्यापार भेद, अन्य अन्य प्रकार की व्यापार भेद से ही ये इतर प्राण हो जाते हैं, इतर प्राण अर्थात इंद्रिय अथवा आहोस्वित तत्वांतराणि, मुख्य प्राण से ये कोई भिन्न तत्व है, ये संशय हुआ। तो किंग तागवत प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है कि मुख्य सेव इतरे वृत्ति भेदा, इतरे मुख्य सेव वृत्ति भेदा, जो इतर प्राण है इंद्रिय है वो मुख्य प्राण का वृत्ति भेदा, वृत्ति अर्थात व्यापार, जैसे एक ही प्राण नाना प्रकार की व्यापार करके प्राण अपान व्यान समान उदान नाम पड़ जाता है, इस प्रकार की ये भी उसका वृत्ति भेद। सिद्धांति पक्ष से पूछा जाता है कुतः, पूर्व पक्ष कहता है श्रुते है, तथा ही श्रुति मुख्यम इतरांश प्राणान सन्निधाप्य मुख्यात्मताम इतरेशम ख्यापयति, श्रुति मुख्यम और इतरांश, मुख्य को भी और इतरान को बाकियों को, प्राणान सन्निधाप्य निपूर्व स्थापने मत अर्थात उनको बता करके मुख्यात्मता इतरेशम ख्यापयति, जो इतर प्राण है वो भी मुख्य ही है, मुख्य प्राण का ही वृत्ति है। कहाँ ऐसे कहा गया, हंता अस्य एव सर्वे रूपम असामेति ते एतस्य एव सर्वे रूपम अभवन। हंत निश्चित रूप से अस्य एव अस्य प्राणस्य एव वयम सर्वे रूपम असाम, प्राण का ही हम लोग सब रूप बन जाएंगे। इति ते ते अर्थात प्राण इंद्रियाणि एतस्य एव मुख्य प्राणस्य एव रूपम सर्वे अभवन, वो मुख्य प्राण का ही रूप सब हो गए। इति टीका में हंत इदानीम अस्य एव मुख्य प्राणस्य सर्वे वयम स्वरूपम भवाम इति संकल्प्य ते बागादयस तथा अभवन इति अभेद श्रुत्यर्थ। हंत इदानीम अस्य एव मुख्य प्राणस्य, मंत्र दिया हंत अस्य एव, अस्य एव का अर्थ टीका में कहते हैं मुख्य प्राणस्य सर्वे वयम स्वरूपम भवाम, तो मंत्र में दे दिया सर्वे रूपम असाम, असाम का अर्थ भवाम। ऐसी प्रकार की संकल्प्य संकल्प करके ते बागादय तथा अभवन, तथा अभवन अर्थात प्राण रूप सब हो गए। इति अभेद श्रुति अर्थ, प्राण और इंद्रिय ये अभेद है। ते प्राणाद अभिन्ना, पूर्व पक्ष कहता है कि ते इंद्रियाणि प्राणाद अभिन्ना प्राणपद वाच्यत्वात् प्राणवत्, जैसे प्राण प्राणपद वाच्य है, दृष्टांत दे दिया प्राणवत, तो दृष्टांत जो है प्राण वो प्राणपद वाच्य है, तो हेतु रह गया, इसलिए प्राणाद अभिन्नम प्राण अभिन्नत्व तो भी प्राण में रह जाएगा, तो रहने से व्याप्ति हो गया, यत्र यत्र प्राणप्रद वाच्यत्व तत्र तत्र प्राणाद अभिन्नत्व, तो होने से अभी जो इतर प्राण है वो भी सब प्राणपद वाच्य है, होने से वो भी सब प्राणाद अभिन्नत्व उसमें भी आ जाएगा। पूर्व पक्ष कहा भाष्य में प्राणिक शब्दत्वाच एकत्व अध्यवसाय इतरथा ही अन्यायम अनेकार्थत्वम प्राण शब्दस्य प्रसज्येत। प्राण एक शब्दत्वात्, प्राण ही शब्द है, मुख्य को भी कहा गया, इनको भी कहा गया, इतरों को भी कहा गया, तो होने से प्राण प्राणिक शब्दत्वाच एकत्व अध्यवसाय, ये सब समान ही है, प्राण तो सब प्राण ही है। इतर था, अगर इनको इन प्राण को गौण प्राण कह करके इंद्रिय कह करके प्राण से भिन्न कहेंगे तो अन्यायम अन्याय हो जाएगा। क्या अन्याय होगा, अनेकार्थत्व प्राण शब्द से प्रसज्येत, प्राण शब्द अनेकार्थ हो जाएगा, कभी मुख्य प्राण को कहेगा कभी इंद्रियों को कहेगा। एकत्र वा मुख्यत्व इतरत्र वा लाक्षणिकत्व आपद्येत, अथवा प्राण शब्द एक ही है, एक स्थान पर मुख्य शक्तिवृत्ति से और अन्यत्र लक्षणावृत्ति से, इस प्रकार की हो जाएगी। तस्माद् यथा एकस्य एव प्राणस्य प्राणाद्या पंचवृत्तय एवं बागाद्यापि एकादश इति। तस्माद् यथा एकस्य एव प्राणस्य, एक ही प्राण का पंचवृत्ति प्राण अपान इत्यादि हो गए, जैसे एवं एवं अर्थात तथा बागाद्या अपि, बागादि भी एकादश, ये भी प्राण का वृत्ति है, एक ही मुख्य प्राण का ये सब वृत्ति व्यापार है। टीका में सिद्धांति कहता है कि ते प्राण सूत्र, सूत्र के द्वारा सिद्धांति ये पूर्व पक्ष का शंका को निराकरण करेगा। सूत्र में दिया ते, ते का अर्थ इन प्राण, आगे सूत्र में अंतिम है श्रेष्ठा, तो श्रेष्ठात का अर्थ हो गया मुख्य प्राणात, ते प्राण श्रेष्ठात मुख्य प्राणात अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ अन्य, इतराभ्योपि दृश्यते, इति इतराभ्योपि दृश्यन्ते त्र तल इत्यादि। इति प्रतिज्ञार्थत्वेन पदत्रयम् व्याचष्टे, ते प्राण श्रेष्ठात अन्यत्र अन्य, सूत्र में शब्द हो गया ते श्रेष्ठात अन्यत्र, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, तो कहते हैं ये प्रतिज्ञा अर्थत्वेन तीन पद ते श्रेष्ठाद अन्य, ये तीन पद का व्याख्यान करते हैं, ये प्रतिज्ञा हो गई। सूत्र में ते श्रेष्ठाद अन्यत्र, ये प्रतिज्ञा अंश हो गया। आगे भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूम तत्वांतराणि एव प्राणाद बागादिनी इति। प्राणाद बागादिनी तत्वांतराणि भिन्न पदार्थ है। कुतः सिद्धांत कहता है कि व्यपदेश भेदा, तो इंद्रियों का व्यपदेश उपदेश अलग हुआ है और प्राण का उपदेश अलग हुआ है। टीका में प्राण, अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।